यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सरदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ला प्रथमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 28 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम व्यवहार दोनों में ही अभिमान और स्वार्थ, ये दो बाधक है, स्वार्थ बुद्धि और अहम बुद्धि, ये बाधक है सब जगह। और स्वार्थ बुद्धि में भूल करके ये सब पाप हो रहे हैं, अन्याय होते हैं, अत्याचार हो रहे हैं। हमारा स्वार्थ हो जाए, हमारे को आनंद मिले, हमारे को सुख मिले, हमारे को लाभ हो जाए, ये स्वार्थ बुद्धि है। और मैं ऐसा हूं, मैं समझदार हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये अभिमान है। तो ये अभिमान से बहुत पतन होता है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति मूल, संसार का तो ये मूल है अहम। संसार यहां से शुरू होता है, मैंपन के अभिमान से संसार में जन्म मरण होता है। अभिमान छूट जाए तो फिर जन्म मरण मिल जाएगा। तो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, नाना शूल प्रद तरह तरह के दुख संताप देने वाला है। और सकल शोकदायक अभिमान, कोई शोक बाकी नहीं, कोई चिंता उद्वेग भय बाकी न रहे, ये सब देने वाला अभिमान है। तो अच्छाई का अपने अभिमान, वो अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होती है। अपने में अच्छा मान लिया, अच्छे श्रेष्ठ हूं मैं त्यागी हूं, विरक्त हूं, बुद्धिमान हूं, समझदार हूं, धनवान हूं, संपत्ति वाला हूं, ऐसे मानना है नहीं, ये आदमी को पतन करता है। तराजू में तोलते हैं तो भारी होता है, वो नीचे जाता है, ऐसे ही अभिमान वाला नीचे अधोगति हो जाता है। नारद जी के अभिमान हो गया कि मैं काम को जीत गया तो बड़ी दुर्दशा हुई। अभिमानी का पतन होता है, दुर्दशा होती है। तो किसी बात को लेकर अपने अभिमान ना करे और अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दूसरों का हित करे। तो आदर प्रशंसा औरों की करनी, आराम भी औरों को देना, सुख औरों को देना, इस देने से हम ऊंचे उठ जाते हैं। जैसे जल में तैरना हो तो जल को अगर लेने लगेंगे ऐसे डूब जाएंगे, लातों से हाथों से ऐसे फेंकते हैं तो पार हो जाएंगे। ऐसे संसार समुद्र है जिसमें स्वार्थ और अभिमान लेते रहेंगे, बड़ा हो जाओ मेरा स्वार्थ सिद्ध हो तो पतन हो जाएगा। ये तो देता रहे, औरों को सुख देना है। तीन बात होगी, एक देना, एक देना और लेना देना दोनों, और चार हो जाए कुछ लेना नहीं देना, चार हो जाए। तो लेना और देना दोनों है, ये मनुष्य में है। मानो दूसरे आदमी मेरे काम आ जाए, धन मेरे काम आ जाए, आदर मेरा हो जाए, प्रशंसा मेरी, ये लेना है। तो दूसरों को सुख हो जाए, आराम हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, महिमा हो जाए, आदर हो जाए, औरों का कल्याण हो जाए, ये देना है। तो देने में तो है चेतनता, चिन्ह में तत्व की प्राप्ति, और लेने में है जड़ता। ये जड़ता होगी, शोक दुख भय उद्वेग अनेक आएगा, और देने में शांति आवेगी। तो ये वृक्ष है, लता धूप आदि ये है, पशु है, पक्षी है, ये जितने जंतु हैं ये लेने वाले हैं, और संत महात्मा और परमात्मा ये देने वाले हैं। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी हरी थी, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये देने ही देने के लिए प्रेम करते हैं। हे तु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी, भगवान और भगवान की भगत ये देते हैं, लेना नहीं चाहते, ये लेने की भूख नहीं, देने की देने की देने की। तो देने ही देने में चेतन हो जाते हैं, तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जड़ता का सर्व त्याग किया तो चिन्ह में तत्व रह गया, आप सब मुक्त हो गए। वो लेने लेने जड़ता ही आज जाने बंधन ही बंधन होगा। वो लेने की ज्यादा इच्छा होने से भी ठगी करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, जबरदस्ती करेगा। ये लेने की इच्छा से अनर्थ ही अनुभव होते चले जाएंगे। वो देने की इच्छा से दूसरों को सुख पहुंचाना है, दूसरों का हित करना है, दूसरों की महिमा करना है, दूसरों का आदर करना है, दूसरों का कल्याण करना है, हित करना है। ते प्राप्तवंती माम एवं सर्वभूति हित ही रहता, दूसरों के हित में रत होते हैं, मेरे को प्राप्त होते हैं। तो ये मनुष्य शरीर मिला है ये सेवा करने के लिए है, देने के लिए है। यही तनुकर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख भाई। ये विषय सुख लेने के लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए है। जैसे जेल में कई जो अफसर रहते हैं वो जेलियों के लिए रहते हैं, उन अफसरों के लिए जेली नहीं रहते हैं। ऐसे संसार के जितने जंतु हैं वो मनुष्यों के लिए नहीं है, मनुष्य उनके लिए है। उनको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, हित करे। सर्वभूति जरा प्राणी मात्र, स्थावर हो, जंगम हो, जड़ हो, कैसी प्राणी हो, सबके हित में रहती प्रीति हमारी भीतर से दूसरों के हित में हो। घर में से आप शुरू कर दो, अपने सिवाय जितने घर में सदस्य है उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, उसमें सबका हित कैसे हो, सब परमात्मा की प्रेमी कैसे बन जाए, सब भगवत भक्त कैसे बन जाए, सब त्यागी तितिक्षु श्रेष्ठ पुरुष बन जाए, लोगों में सुखदारी हो, अर्पण लोगों का कल्याण हो, ये दूसरों का हो, ये हित करना। तो घर में एक एक प्राणी इस तरह से करे तो घर वाले सब सुखी हो जाएंगे, सब आराम में रहेंगे। स्वार्थ करेंगे, सुख की इच्छा करेंगे कि मेरे को सुख हो, वो तो मेरे को सुख हो, सब सब दुखी होंगे। 100 आदमी हो और एक एक आदमी विचार करे कि मेरे सिवा 99 को सुख हो, मेरे को भले ही दुख हो जाए, इनको सबको सुख हो, ऐसे एक एक भाई विचार करे तो 99.5 वोट आएंगे सुख के। और हमारे को सुख हो दूसरे जाए तो मैं जानू में जाए, नरकों में जाए, ऐसे मेरे को सुख हो, मेरे को सुख हो, तो मेरे को सुख का 1 वोट होगा, जन्म हो जाए, पतन हो जाए, ये 99 वोट होगा, तो ज्यादा वोट की विजय होती है आज। तो दुख सबके सब दुखी होंगे, सुख का वोट तो एक का ही हो खुद का ही, और 99 वोट आएंगे उस तरफ दुख का ही। अब सब सुखी हो जाए मैं 99.5, उसमें आधा वोट और बढ़ेगा, क्यों खुद की सुख दुख की इच्छा थोड़ी है, सुख का भी स्वयं भी तो चाहता है और सुख मिले। आधा वोट के दुख बेशक हो जाए मेरे को, और को सुख हो जाए तो आधा वोट दुख करा, नहीं तो 99 वोट दुख करेंगे, कितना फर्क होता हूं। 100 वोटा में से मैं सुखी हूं तो 99 वोट दुख का, और सभी सुख है तो 99.5 सुख। आधा ओट दुख कर रहा है, आधा ओट क्या कि मेरे को भी सुख हो दुख हो जाए और को सुख हो जाए, तो अपना भी दुख की शौक तो है नहीं, दुख की चाहना तो नहीं है, परंतु हो जाए भी हमें स्वीकार है और के सुख के लिए, जो दूसरों के सुख के लिए दुख होता है उसका दुख रहता नहीं, उसके दुख नहीं टिकता। संतों के लक्षणों में आया रामायण में, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। देखने में इतना देखा है कि अपने दुख से दुख है, दूसरों के दुख से दुखी हुए तो दुख तो संसार में ज्यादा है, फिर दुख ही दुख पाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में और दूसरों के सुख से सुखी होने वाले में दो विलक्षणता आएगी। आज संग्रह और भोग में मन लगा है, रुपये पैसे मेरे को आ जाए, आराम मेरे को मिले, मान आदर सत्कार बढ़ाई महिमा मेरे को मिले, ये लेने की इच्छा है, और दुख दूसरों को, तो अपने को सुख मिले तो पर दुख दुख दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, सबके सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। तो संतों के लक्षण बताए कि पर दुख दुख दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, दुखी दुखी होने से क्या होगा, ये जो दो भीतर है ना, संग्रह और सुख भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, एक तो संग्रह का सुख होता है एक भोगों का सुख होता है, तो ये अपने लिए संग्रह और भोग होता है, तो दूसरे के दुख से दुखी होगा तो अपने संग्रह मिटेगा, दूसरों के सुख के लिए अपनी वस्तु जानी होगी, क्योंकि दूसरों के सुख से सुखी है तो दूसरों के दुख से दुखी होता है, तो अपने भूख लगी तो भोजन करेगा, दूसरों के दुख से दूसरों को भोजन कराएगा, दूसरों की सेवा करेगा, दूसरों के दुख से दुखी होने पर अपना दुख मिटाना चाहते है ना रहेगे, तो अपने दुख है दूसरों के दुख से, तो दूसरों को सुख पहुंचाने से सुख होगा, तो संग्रह का त्याग होगा, संग्रह बुद्धि का त्याग होगा, और दूसरों के सुख से सुख होगा तो अपने सुख भोगने की जरूरत नहीं रहेगी, दूसरों को सुख देकर सुख हो जाएंगे, कैसी बढ़िया बात है, दूसरों को सुख ही देकर सुखी हो जाए मौज में, तो दूसरों के सुख से सुखी होने पर सुख भोग की इच्छा नहीं होगी, और दुखी दुख होने पर संग्रह की इच्छा नहीं होगी, और भोगे से ये दो वादा ही है, पारमार्थिक निश्चय नहीं कर सकता आदमी कि मैं तुम अपना कल्याण ही करना है, ये निश्चय नहीं कर सकता, हमें तो कल्याण ही करना है, कब होता है ये भोगे से ये प्रसन्नता नाम, संग्रह और सुख बुद्धि वाला ये निश्चय नहीं कर सकता, वो समझ में नहीं आ रही, निश्चय करने दूर रही, स्वार्थी भोगी आदमी समझ भी नहीं सकता कि दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए, ये समझ नहीं आती, अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए, अपना सुख होना चाहिए, हमारा बात चलनी चाहिए, हमारा मिलना चाहिए, ये समझ नहीं आती, अपना मतलब सिद्ध होना चाहिए, अपना सुख होना चाहिए, हमारा बात चलनी चाहिए, हमारा मिलना चाहिए, आज ये इतनी बुद्धि हो गई है स्वार्थ की, सुख की, आराम की, तो परलोक की तो सोचते ही नहीं, इस लोक की भी नहीं सोचते, कई दिन जिए तो सुख से जिए, ये बात भी बुद्धि मारी गई, परिवार नियोजन करो, गर्भपात करो, ये नहीं समझते हैं कि हम दो हमारे दो ये मर गए तो क्या दशा होगी, गांव में ऐसी दशा है कि छोरा छोरी तो मर गए, बूढ़े हो गए, पानी पाने वाले नहीं कोई, तो कितनी अंधी बुद्धि होगी कि दो ही रहेंगे, कोई मर गए तो मानो मरे थोड़े ही हमारा सुख हो जाएगा, ये बुद्धि नहीं जाती कि भाई मर भी सकते हैं तो दोनों क्या होगा, लोक का सुख भी नहीं देख सकते, पर लोक की बात दूर रही, महान हत्या होगी, पाप होगा, अगर एक बड़ा नरक होगा तो भोगना, वो तुम अभी वर्तमान में दुख भी नहीं, वर्तमान में आराम मिले, सुख मिले, बस अगर वो से देखा जाएगा तो स्वार्थ बुद्धि बढ़ते बढ़ते दुष्टता आ जाती है, राक्षस बना जाता है, असुर राक्षस मारकर खा जाए उनको, ये बुद्धि आ जाएगी, बहुत पतन हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये मनुष्य नचाता हुआ भी पाप क्यों करता है, पाप करना चाहता नहीं फिर पाप क्यों करता है? तो भगवान ने कहा काम ये सुख हो गई सुख, व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा सुख मिल जाए मेरे को, वस्तुओं से सुख लेंगे, व्यक्तियों से सुख लेंगे, परिस्थिति से सुख ले लें, इसका नाम काम है, ये कामना है, ये इच्छा है, और इसमें बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, हमारे इतना धन मिल जाता है हम उन्हें बाधा दे दी, ऐसा हमें पद मिल जाता हम उन्हें बाधा दे दी, तो पद मिल जाए कामना हुई अब बाधा उस पर क्रोध हुआ, तो काम और क्रोध ही बताया भगवान ने, काम ऐसा क्रोध ऐसा रडो समुद्भव महासनो महापापमा विध्येना में वैरम, यह वैर यही है जो स्वार्थ बुद्धि सुख बुद्धि अभिमान ही संसार को अपनी तरफ खींचता है, वो दुखों को खींचता है अपनी तरफ, क्यों संसार को दुखालय में शास्त्र तुम बताया दुखालय है तो खींच दुख ही होगा। कई कई लोग विचार करते हैं कहते ये धनी आदमी है ना इनका सब धन हमारे को मिल जाए, पहले ये सोचते नहीं कि धनी को जाकर पूछ ले तुम तो सुख है, वो रो देगा महाराज। हनुमान प्रसाद जी पोदार जो कल्याण संपादक थे वो कह रहे थे कि एक अच्छा धनी आदमी मेरे से मिला और ले गया एकांत, भाई जी मेरे मन की बात कहें आपसे पूछना है, उनको भाई जी कहते सब लोग, भाई जी भाई की तरह भी प्रेम रखते इस वास्ते उनका नाम भाई जी हो गया। तो वो एकांत ले गया और ले जाकर लगा रोने, अरे भाई बात तो बता रो, अरे क्या बात क्या तो सही, कहते भाई जी मेरे भरपाट रोने दो, भरपेट रो, मैं कहाँ रो, मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं है, लोग सबसे धनी बहुत सुनी है, वो कहते रोना सुनने वाला कोई नहीं, किसका कोई रो बताओ, क्यों कहें ये अपनी आफत बताई। तो हमारे बहम होता है धनी आदमी बड़ी सुखी है, साधन से राजा को बड़े सुखी है, ये परिवार वाले बड़े सुखी हैं, उनको जाकर देखे पूछे तो पता लग गया कैसे सुखी हैं, बहुत जरा बहुत जरा बड़ी भारी आफत। तो स्वार्थ बुद्धि अहम सुख बुद्धि भोग बुद्धि अभिमान, ये जब तक स्वार्थ बुद्धि अधिक रहेगी तब तो आदमी सुखी नहीं हो सकता, धन मिले तो सुखी नहीं, धन मिल नहीं मिले तो सुखी मिले, थोड़ा मिले तो ज्यादा मिले तो दुखी दुखी रहेगा। को आ दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, दरिद्री कौन है जिसके तृष्णा विशाल है, और मिल जाए धन मिल जाए धन मिल जाए, थोड़ा धनी है वो छोटा दरिद्री है, बड़ा धनी है वो बड़ा दरिद्री, उसके लाखों रुपये की जरूरत रहती है, साधारण 100-200 की जरूरत रहती है, लाखों की लाखों वाले को करोड़ों की, करोड़ों वाले को अरबों की, जम प्रति लाभ लोभ अधिकारी और आदि और यदि, और वो इच्छा रहते हुए कोई सुखी नहीं होता, और मिले और मिले और मिले, उनकी बुद्धि होती नहीं और करेंगे क्या। आपको सुनाया था भाई, सुना दी याद आ गई, कलकत्ते में एक अच्छे धनी आदमी रहे, उनसे मैंने पूछा कि भैया तुम शांति से सरलता से बात बताओ, 2-3-4 पीढ़ी खावे जितना धन है तुम्हारे पास, भजन करो और रोटी दाल रोटी है ही, अब अधिक धन करके क्या करोगे, ढंग से क्या करोगे इसका पता होगी, उपयोग क्या होगा। तो बड़े सज्जन आदमी थे, बोले स्वामी जी का उत्तर नहीं हमारे पास, कमाओ इकट्ठा करो इकट्ठा करो, अरे करोगे क्या करोगे, जो नहीं समझते अपना निर्वाह तो बहुत हो जाएगा, पीढ़ियों तो निर्वाह हो जाए जितनी भी वस्तु है। एक सज्जन आते थे सत्संग में ऋषिकेश, साधारण स्थिति, वो कहते हैं हम तो दलाली करते हैं, साधारण अपना पेट भरते हैं, सत्संग का देते हैं, ये बड़े बड़े धनी है, ये सत्संग करे तो क्या कमी तो है, घाटा तो है नहीं, उनके खुद के धन हो गया तो सत्संग वाला कम हो गया। ये हमारे देख रही बात है, उनको कहते सत्संग में कि स्वामी जी भगत नहीं है, समय नहीं मिलता है, तो जितनी दूर में ज्यादा जड़ होगा उतनी देर में कादा ज्यादा होगा, तो जितना धन संपत्ति ज्यादा काम धंधा उतना ज्यादा होगा, तो कार्य में फंसेगा ही, हो तो अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा दुख। दूसरों को कहते थे कि धनी आदमी सत्संग क्यों नहीं करते, और जो धन हुआ वो भी सत्संग नहीं करता, करे भगत नहीं है। मैंने पूछा उनसे सत्संग करो को भगत नहीं मिलता महाराज आज का, और पहले खूब भगवत मिलता था। एक फूलचंद टीकमानी थे, उनसे मैंने रामायण कपड़ा पहनी थे, कलकत्ते का आदमी जानते होंगे बैठे, तो फूलचंद टीकमानी जाती बहुत सज्जन आदमी, पहले बहुत धन था वो, कलकत्ते में झगड़ा कोठी है ना, झगड़ा कोठी नाम है उसका, उसके मालिक थे वो, रामायण के बड़े प्रेमी, तो रामायण कथा सुनते कहते रामायण पढ़ते, सज्जनता थी धनी थे। वो कहते थे बात बड़ी विचित्र बात बताई कि महाराज मेरे पास में आदमी मिलने के लिए आ जाते, मैं एकांत अपनी स्त्री के पास होता हूँ वहां आदमी आ जाते, सज्जनता थी भी आ जाओ पूछो कोई बात हो तो, और कृपा हुई जो धन चला गया, अब कोई नहीं आता रामायण पाठ करता हूँ बैठा, कोई नहीं आता, तुम बोलो ये वो भाई ज्यादा हो जाए तो पर सुख हो जाएंगे, पर भजन लोगों की वहम होता है कितना हो जाए तो फिर भजन करेंगे, इतना हो जाए फिर भजन करेंगे, ये जन्म प्रतिलाभ लो भाई, तो स्वार्थ बुद्धि अभिमान ये भाई बड़े बाधक है। इस बात से सावधान रहो, अपने एक भाई को सावधान रहना, स्वार्थ बुद्धि में फंस करके कहीं नुकसान न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, अभिमान और स्वार्थ ही दुख देता दूसरों को। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत ही तीव्रता, सबका हित हो, इस प्रीति होने से परमात्मा प्राप्ति होती, सबको आराम पहुंचे, सब घर के सदस्य शुरू कर दे, मेरे सिवाय सबको सुख पहुंचे, एक एक तो सब सुख मिल जाएंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।